طريقنا طريقنا مولانا مسعود اظہر محبت اور توجہ کے ساتھ درود شریف پڑھنا ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام دنیا میں دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے دنیا میں دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے یا تخت جگہ آزادی کی یا تخت مقام آزادی کا سوچائے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے دیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے مرشد مکرم حضرت اقدس مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی دامت برکاتہ العالیہ استاد محترم مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی دامت برکاتہ العالیہ معزز اور مکرم علماء کرام اور ختم نبوت کے پروانے مسلمان بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں میرے لیے بہت سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ اپنے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سلسلے میں منعقد ہونے والی اس تقریب میں صبح سے شریک ہوں موسم تھوڑا سا گرم ہے آپ حضرات بھی الجھن محسوس کر رہے ہیں لیکن اگر اپنے نبی کی محبت کو یاد کریں حضرات صحابہ کی قربانیوں کو یاد کریں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو یاد کریں تو یہ گرمی لذیذ لگنے لگتی ہے میٹھی لگنے لگتی ہے ہم یہاں سب ایک اچھی نیت کے ساتھ جمع ہیں ایک اچھے عزم کے ساتھ جمع ہیں اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم پہ رحمت کی ہوائیں ابھی جاری فرما دے گا انشاءاللہ صبح جب اس بستی میں داخلہ کیا تو اپنے استاد محترم کی وہ محنتیں یاد آئیں جو انہوں نے اس شہر کا نام بدلنے کے لیے اپنی جوانی کو بڑھاپے میں بدلا اور دن رات ایک کیا اور وہ اسمبلی جہاں جا کر اپنے مفادات کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہتا میرے استاد کو وہاں جا کے بھی ختم نبوت ہی یاد رہی صبح جب ہم یہاں داخل ہوئے تو میری زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین یہ وہ بستی ہے جہاں کے بدذوق لوگوں نے اس شخص کو نبی تسلیم کر لیا جسے اگر کوئی انصاف کی نگاہ سے دیکھے تو اپنا داماد بنانے پر بھی تیار نہیں ہوگا اپنی بیٹی یا بہن دینے پر بھی تیار نہیں ہوگا وہ غلیظ انسان جسے اگر انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تو کوئی اسے اپنا استاد بنانے پہ تیار نہیں ہوگا ایسا بزدل انسان کہ جس کو اگر قریب سے دیکھا جائے تو کوئی اپنے گھر کا چپڑاسی بنانے پہ، اپنے دفتر کا چوکی دار بنانے پہ تیار نہیں ہوگا۔ ایسا بدبخت اور بدبودار انسان کہ جسے اگر قریب سے دیکھا جائے تو کوئی شخص اسے اپنا دوست یار بنانے پہ تیار نہیں ہوگا۔ اس بستی کے بدذوق لوگوں نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے حسن کے سامنے چاند بھی شرمایا کرتا تھا، جن کے نور کے سامنے سورج بھی مان پر جایا کرتا تھا، جن کے حسن کے سامنے جنت بھی شرما جایا کرتی تھی، اس نبی کو چھوڑ کے اس گانے دجال بدبخت پیشاب سے زیادہ نجس غلاظت سے زیادہ بدبودار شخص کو نبی تسلیم کیا۔ اس بدبخت بستی والوں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سینے پہ خنجر کرانے کی کوشش کی۔ انگریزوں کے خود کاشت کو دیکھو، اپنے سینے پر منہ گلنے کی اجازت دی، ایسی بستی تباہ ہو جاتی اگر ان جیسے لوگ یہاں آ کر ختم نبوت کی شمع نہ جلا دیتے۔ ہمیں مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں اس کے کافر ملعون دجال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں اس کی ذریت کے حرام اور ناجائز ہونے پر کوئی شک نہیں ہے، ہمیں اس کی پوری جماعت کے بدکار ذلیل بدبخت ایجنٹ ہونے پر کوئی شک نہیں ہے، ہمیں شکوہ ہے تو اس بات کا کہ یہ لوگ کس طرح سے دنگڑاتے پھرتے ہیں، کس طرح سے مسلمانوں کے سینے پر منہ دلتے پھرتے ہیں، کس طرح سے ہمارے پاک نبی کی ختم نبوت کی چادر چھین کر دی عیش و عشرت کی زندگیاں بسر کرتے ہیں، ہمارے اوپر حکومت کے خواب دیکھتے ہیں، کہاں گئے نبی کے دیوانے، کہاں گئے محمد الرسول اللہ کے عاشق، کہاں گئے حضرت صدیق اکبر جیسے لوگ جنہوں نے جھوٹے نبی کو اس زمین پہ زندہ نہیں رہنے دیا اور مسلمہ کذاب کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے 700 قرآن کے حافظوں کی قربانی پیش کر دی۔ محترم دوستو، بزدل آدمی کو کوئی اپنے گھر کا چوکی دار رکھتا ہے تو کیا خدا نبی کو بنا بزدل آدمی کو نبوت کی امانت دے دے گا؟ کوئی آدمی سنایا کرتا تھا کہ ایک شخص مرزا کو قتل کرنے کے لیے پہنچ گیا کلہاڑی لے کے، مرزا سے کہا باہر نکلو، باہر نہیں نکل رہا تھا، تو کسی نے اسے کہا کہ باہر کیوں نہیں نکلتے ہو؟ کہا مجھ پہ وحی آئی ہے، یا ایھا النبی اندر رہیو باہر نہ جائیو۔ ایسا بزدل ملعون آدمی۔ ہمارے استاد محترم نے مباہلے کی دعوت دی، پاکستان میں دی ہے، جا کے برطانیہ کے اندر دی ہے، پوری دنیا میں جا کر دی ہے، اور کتنی شان کے ساتھ دی ہے، سبحان اللہ، کتنی شان کے ساتھ۔ سچی بات ہے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز، آپ کی نبوت، آپ کی شان قیامت تک ظاہر ہوتی رہتی ہے، قیامت تک موجود رہے گی۔ اس زمانے میں بھی نبی کی امت میں ایسے افراد ہیں، اس ربوا کی سرزمین پہ گرج کے اعلان کیا کہ مرزا محمود تو بھی آ جا، ناصر تو بھی آ جا، طاہر تو بھی آ جا، تم اپنے آپ کو نبی ثابت کر سکتے ہو یا نہیں؟ تم صرف اتنا ثابت کر دو کہ تم شریف انسان ہو، تم ثانی بدبخت قوم لوط کا عمل کرنے والے خلیص لوگ نہیں ہو، اتنی بات تم ثابت کر دو۔ آج تک وہ اتنی بات ثابت نہیں کر سکے، آج تک وہ اپنی پاک دامنی ثابت نہیں کر سکے۔ اور جناب نگر کے قادیانیوں، غیرت کرو، کن لوگوں کو تم نے اپنا پیشوا بنایا ہوا ہے، کن لوگوں کی خاطر اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہو جو اپنا تقدس ثابت نہیں کر سکے، جو اپنی پاک دامنی ثابت نہیں کر سکے، جن کے ہاتھوں سے ماؤں کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، جن کے ہاتھوں سے مسلمان بچے محفوظ نہیں ہیں، جن کی غلاظت سے مسلمانوں کے گھر محفوظ نہیں ہیں، ایسے کمینے لوگ ذبح کرنے کے قابل ہوتے ہیں یا نبی ماننے کے قابل ہوتے ہیں؟ میں آج اس اجتماع کے توسط سے مرزا طاہر کو چیلنج کرتا ہوں، اور اس چیلنج کو اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنی بخشش کے وسیلے کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ مرزا طاہر، اگر تو واقعی خاندان نبوت سے تعلق رکھتا ہے، نبی بہادر ہوا کرتے ہیں، نبی کی آل والے لوگ بہادر ہوتے ہیں. میرے نبی کو دیکھو مکہ میں دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے تھے لیکن آپ نے راہ فرار اختیار نہیں فرمائی. پھر جب آپ کو ہجرت کا حکم ملا مدینہ میں جا کے منافقین کے درمیان یہودیوں کے درمیان ڈٹ کے رہے. پھر میرے نبی بدر کے میدان میں گئے, میرے نبی احد کے میدان میں گئے, میرے نبی حدیبیہ کے میدان میں گئے, باقی مدنی تبوک کے میدان میں گئے. نبی جرات والے ہوتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا جب جنگ گرم ہو جاتی تھی مقابلہ سخت ہو جاتا تھا ہم میں سب سے آگے جو شخص لڑ رہا ہوتا تھا وہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ ہوتے تھے. مرزا طاہر اگر تو نبی کی اولاد ہے میں تجھے چیلنج دیتا ہوں کہ تو پاکستان میں آ کے دکھا دے. اور تو محمد عربی کے ختم نبوت کے اس غلام کو دنیا کی جس جگہ بلانا چاہے میں انشاءاللہ پہنچ کے دکھاؤں گا. دیکھو اس کی ذریت اس کے لیے ترس رہی ہے کیسا بے غیرت ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے. رو رہے ہیں سارے کہ آجا مرزا آجا. مرزا کو گوریوں اور گوروں سے فرصت نہیں ہے. او ملعون دجال آنا تو, تیرا ٹیچی ٹیچی تیری حفاظت کرے گا نا. آنا تیرا گھر والے تیری حفاظت کریں گے. تم نے انگریز کے ذریعے سے ہمارے ہاتھ بندوائے تھے ورنہ تمہارے دادا پر دادا کبھی دیا پاتا ہو چکا ہوتا. یہ قوم بے حیرت نہیں ہے, ہمیں زندہ رہنے کا شوق نہیں ہے. ہمیں اللہ کے پاک نبی کی ختم نبوت کو ذبح ہوتے دیکھ کے زندہ رہنے کا شوق ختم ہو جاتا ہے. کیوں دور بیٹھ کے ساتھ سے کرتا ہے. اگر تجھے کسی ماں نے جنا ہے, اگر تو حلال کا بیٹا ہے, اگر تو نے کسی کتیا یا سورنی کا دودھ نہیں پیا, اپنی ماں کا دودھ پیا ہے, آ پاکستان میں ورنہ مجھے بتا کہ میں کس جگہ کے تجھ سے مقابلہ کروں. انگریز کی ناجائز اولاد پیچھے بیٹھ کے سازشیں کرتے ہو. کبھی ہمارے ان بزرگوں کو شہید کرانے کی, کبھی کہتے ہیں کہ اب برطانیہ میں علماء نہیں جا سکیں گے. وہ برطانیہ کے لوگ تاجر ہیں, انشاءاللہ تمہیں بھی بیچ دیں گے ایک دن. جس دن پونڈ زیادہ ہو گئے ہم بھی تمہیں خرید کے لے آئیں گے وہاں سے. تم کیا ویزے بند کراؤ گے؟ تم کیا وہاں ختم نبوت کے دفتر بند کراؤ گے؟ ختم نبوت پہ تو میرے آقا مدنی کا سایہ ہے. خدا کی قسم جو اس فریضے کی خدمت کے لیے نکلتا ہے نور سے رنگا جاتا ہے وہ. کیا ختم کراؤ گے؟ کس کونے میں جا کے دبگو گے؟ تم نے افریقہ کے کانوں پہ جا کے محنت کی ہے, ہمارے اکابر وہاں پہنچے ہیں, انشاءاللہ ہم بھی پہنچیں گے. ان لوگوں کو جن کو تم نے قادیانی بنایا ہے مسلمان بھی بنائیں گے انشاءاللہ, مجاہد بھی بنائیں گے انشاءاللہ. یہ چوہے کی طرح پیچھے بیٹھ کے سازشیں کرتے ہو, پاکستان پر دباؤ ڈلواتے ہو, کبھی ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا, کبھی دوسرے تنظیموں کا, اپنے باپ دادا کو یہاں مسلط کرتے ہو, وہ یہاں مجاہدین پہ چھاپے مارتے ہیں اور تم خوشیاں مناتے ہو. مجاہدین ختم ہو چکے ہیں, اب جہاد بند ہو چکا ہے, اب دفاتر بند ہو چکے ہیں. بھیجو اپنے کسی مبصر کو, بھیجو کراچی سے لے کے گوادر تک جہاد کے مراکز موجود ہیں, موجود رہیں گے. دفاتر موجود ہیں, موجود رہیں گے. اور تم مرضوں کی بات کرتے ہو, میری مائیں بھی بم باندھ کے میدان میں لڑنے کے لیے تیار ہیں. دیکھو قادیانی نے بولنا شروع کر دیا, دباؤ پڑ گیا لگتا ہے. پڑا ہے کہ نہیں پڑا دباؤ؟ پورا پڑے گا انشاءاللہ. احتجاجی مظاہرہ شروع ہو چکا ہے, انگریز کو آوازیں لگائی جا رہی ہیں, المدد المدد یا انگریز یا انگریز. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ایک بات سچے دل سے بتانا, انگریز خود کو عقل مند کہتا ہے, کہتا ہے نہیں کہتا؟ ہاں عقل مند کہتا ہے, لیکن اسپنجے کے لیے پانی نہیں ملتا اس کو. میں انگریزوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے توسط. کسی آدمی کو نوکر رکھا جائے کسی کام کے لیے اور اسے کہا جائے تجھے تنخواہ دیں گے اتنی, تمہیں فلاں کام کرنا ہے, بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ وہ آدمی اگر اس کام میں ناکام ہو جائے اس کو نوکری سے نکال دیتے نہیں نکال دیتے؟ انگریز صاحب آپ نے تو قادیانیوں کو ملازم رکھا تھا ایک خاص کام کے لیے, مرزا قادیانی کو آپ نے کھڑا کیا تھا, اس خبیث دجال کو کبھی مسیح موعود بنا کے لائے, کبھی کیا بنا کے لائے, کبھی نعوذ باللہ نبی بنا کے لائے. ذمہ داری تم نے اسے دی تھی کہ مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد ختم کرنا ہے کسی طرح, مسلمانوں کو جہاد سے ہٹانا ہے تم نے. مرزا قادیانی نے کہا تنخواہ لگا دو میری, میرے بچوں کی, میری آل اولاد کی, میں یہ کام کر دوں گا, میں مسلمانوں کو بھلا دوں گا کہ جہاد کیا ہوتا ہے, میں مسلمانوں کے دل میں جہاد کے لیے وسوسے ڈال دوں گا, شبہات ڈال دوں گا. کیونکہ جہاد کا منکر بلا شبہ کافر ہے, تو میں اس رستے سے مسلمانوں کو کافر بناؤں گا کہ نمازیں پڑھیں گے, روزے رکھیں گے, حج ادا کریں گے, زکات دیں گے, مگر فریضہ قتال کے منکر ہو کر قرآن کی 450 آیتوں کا انکار کریں گے, قرآن مجید کی صورتوں کا انکار کریں گے, سورہ صف کا, سورہ قتال کا, سورہ محمد کا, تمام صورتوں کا انکار کریں گے, سورہ فتح کا انکار کریں گے, انصار و برات کا انکار کریں گے. میں ان مسلمانوں کے دل میں شبہات ڈال دوں گا کہ جب تک ایک امیر تم ڈھونڈ نہ لو اس وقت تک جہاد نہیں ہوتا. میں ان مسلمانوں کے دلوں میں شبہات ڈال دوں گا کہ ہم لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم تو امن پسند لوگ ہیں, کوئی ہماری بیٹی اٹھا جائے یا ہماری ماں اٹھا جائے ہم اس سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مرزا قادیانی کو نوکر رکھا تھا اس کام کے لیے. سچ بتانا لوگوں, مرزا کامیاب ہوا یا ناکام ہوا؟ میں بتاتا ہوں انگریز مرزا ناکام ہو چکا ہے, نکال دے اس کو نوکری سے, اس لیے کہ کشمیر میں مجاہد لڑ رہا ہے, لمبے لمبے بال ہیں, چہرے پہ داڑھی ہے, قتال کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہے. انگریز آ, میں تجھے قندھار کی سرزمین پہ امام المجاہدین بیٹھا ہوا دکھاؤں گا, جس نے بامیان کے پتوں کو بھی توڑ دیا, کسی کی پرواہ نہیں کی. آؤ کابل سے لے کے غزنی تک, خوت سے لے کے مزار شریف تک مجاہدین نظر آئیں گے, چٹنیا میں مجاہدین نظر آئیں گے, پاکستان کے ہر ضلع میں مجاہد نظر آئے گا, ہر تحصیل میں مجاہد نظر آئیں گے. مائیں اپنے 8-8 سال کے بچے ہمارے حوالے کر کے کہتی ہے ان بچوں کو لے جاؤ مجاہد بنا دینا. کل ایک شخص نے اپنا 2 سال کا بیٹا میرے حوالے کیا, کہا جب یہ سینے پہ گولی کھائے گا پھر میں اللہ کا شکر ادا کروں گا. انگریزوں مرزا ناکام ہو چکا ہے, اب اس ملعون کو اپنی نوکری سے نکال کے ہمارے حوالے واپس کر دو. ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ مجھے انگریزوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, اس موقع پہ تھوڑی ہمدردی پیدا ہو گئی. خام خواہ تنخواہ دے رہا, کامیاب ہوا ہے مرزا؟ مجھے بتاؤ دنیا کے کس محاذ پہ کتنے مجاہدین کی ضرورت ہے؟ محمد عربی کی امت کی مائیں اتنے مجاہد ابھی فراہم کر دیں گی. بند ہوا جہاد, چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہے؟ ابھی ان چھوٹے بچوں کو کھڑا کر کے پوچھو گڑیا چاہیے, گڈا چاہیے, کیا چاہیے؟ وہ مجھے پسٹل چاہیے. کہاں گیا؟ تم نے تو ہم سے جہاد کو چھڑانے کی کوشش کی تھی, ہمارے ہاں تو بلال جیسے شہید پیدا ہوئے, سینے سے بم باندھ کے گیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلی کا, ربی شہادت دے دے, اللہ شہادت دے دے. انگلینڈ کے رہنے والا تھا, اس کے پاس سرخ پاسپورٹ تھا, وہاں کا گرین کارڈ تھا, وہاں کی شہریت تھی, وہاں کی تجارت تھی, پاسپورٹ لا کے پھاڑ دیا. کہا آقا مدنی نے کہا ہے جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے تو میں کیوں دائیں بائیں پھرتا رہوں؟ آقا مدنی نے فرمایا جہاد میں جنت ملے گی, جہاد سے دل کی پریشانیاں دور ہوں گی, جہاد سے مسلمانوں کو عزت ملے گی, جہاد سے مسلمانوں کو عظمت ملے گی, جہاد سے مسلمانوں کو قوت ملے گی, جہاد کے ذریعے سے مسلمانوں کو خلافت ملے گی. میں جا رہا ہوں, سینے کے ساتھ بم باندھا, گاڑی کو بارود کے ساتھ بھرا, 2 رکعت نماز پڑھی, زبان تکلمے کا ورد کرتا ہوا انڈین آرمی کے بیچ گھس کے دھماکہ کر کے شہید ہو گیا. اور مرزا تیری قبر پہ آگ لگے, تو نے ہم سے جہاد چھیننے کی کوشش کی مگر رب نے یہ جہاد ہمیں واپس دے دیا. یہ ثواب کا نعرہ ہے, زور سے لگا ذرا. مرزائی ہوئے ہیں یہ بندے تھوڑی ہیں اگر یہ بندے ہوتے مرزائی بنتے ایک کاڑا آدمی آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائے ہر دو منٹ بعد ہوا چھوڑتا ہو ہر تین منٹ بعد پیشاب کرتا ہو فائر برگیڈ کی طرح اس کا پیشاب ہر وقت نکلتا رہتا ہو جوتا پہننے کا سلیقہ نہ ہو جو ہاتھ پکڑ کے جدھر لے جائے چلا جاتا ہو آپ سے کہے کہ مجھے اپنے گھر میں نوکر رکھ لو رکھ لو گے تو جن لوگوں نے اسے نبی مانا یہ بندے ہیں بڑا یہ انسان ہیں یہ انسان ہو سکتے ہیں ہاں توبہ کر لے تو ہو سکتے ہیں ورنہ کتے بھی ان پر رش کریں گے کتوں نے کبھی نبی کی ختم نبوت پہ پھونکا تو نہیں ہے یہ بدبخت اس پہ بھی پھونکتے ہیں یہ مدینہ منورہ کے ان منافقین کی طرح ہیں جو مسلمانوں کے بیچ میں رہتے تھے اپنے نام بھی اسلامی رکھتے تھے مگر جہاد کے نام سے انہیں موت آتی تھی کبھی کہتے تھے گرمی ہے نہیں نکلتے کبھی مشرکوں سے سانٹ گاٹ تھی کبھی تعلقات جوڑے ہوئے تھے ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ٹولہ پھر آج ہم پہ مسلط ہو گیا ہمارے مردوں کا ایمان چھین رہا ہے خدا کی قسم تفسیر عثمانی کے اوپر مرزائیوں نے تفسیر عثمانی کا ٹائٹل بنا کے اندر اپنی تفسیریں تقسیم کرنا شروع کر دی ہے غلط لٹریچر بانٹا جا رہا ہے جس مسلمان کو کھڑا کرو اس سے پوچھو کہ جہاد کیا ہے اسے مرزا قادیانی والے اعتراضات یاد ہیں کوئی کہتا ہے ایک امیر نہیں ہے اس لیے جہاد نہیں ہوتا کوئی کہتا ہے قوت نہیں ہے اس وجہ سے جہاد نہیں ہوتا کوئی کہتا ہے مجاہد لڑ رہے ہیں اس وجہ سے جہاد نہیں ہوتا مسلمانوں قرآن کی 450 آیتیں بھول گئے ہو قرآن نے جہاد کا کون سا حکم ہے جسے بیان نہ کیا ہو آؤ قرآن کے اوراق کھولو قرآن جہاد کی فضیلت کو بیان کرتا ہے جہاد کی فضیلت کو بیان کرتا ہے جہاد کے طریقے کو بیان کرتا ہے مجاہد کی نماز کو بیان کرتا ہے مجاہد کے روزے کو بیان کرتا ہے مجاہد کے ذکر کو بیان کرتا ہے مجاہد کی تسبیح کو بیان کرتا ہے مجاہد کے قتل کرنے کو بیان کرتا ہے مجاہد کے قتل ہونے کو بیان کرتا ہے مجاہد کے اسلحے کو بیان کرتا ہے مجاہد کی سواری کو بیان کرتا ہے مجاہد کے آگے بڑھنے کو بیان کرتا ہے مجاہد کے زخمی ہونے کو بیان کرتا ہے مجاہد کے تھکنے کو بیان کرتا ہے مجاہد کے بھوک کو بیان کرتا ہے مجاہد کی پیاس کو بیان کرتا ہے مجاہد کے تیروں کو بیان کرتا ہے مجاہد کے ساتھ آنے والے فرشتوں کو بیان کرتا ہے جہاد کے آداب بیان کرتا ہے جہاد کا طریقہ بیان کرتا ہے جہاد کے قوانین بیان کرتا ہے جہاد کے اصول بیان کرتا ہے مجاہد کے ساتھ اللہ کے لڑنے کا ذکر کرتا ہے انبیاء کے قتال کا ذکر کرتا ہے اولیاء کے قتال کا ذکر کرتا ہے اتقیاء کے قتال کا ذکر کرتا ہے صحابہ کے قتال کا ذکر کرتا ہے اور آخر میں کہتا ہے مجاہد تو کیوں ڈرتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں تو میرا پیارا ہے کس کس آیت کو جھٹلاؤ گے قادیانیوں انشاءاللہ یہ جہاد تمہاری موت ثابت ہوگا قادیانیوں کا ایک ہی علاج قادیانیوں کا ایک ہی علاج قادیانیوں کا ایک ہی علاج بات ذہن میں آ رہی ہے مرزا قادیانی کے لوگ جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں اور ہمارے مسلمان دل پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کبھی کہتے ہیں ہمارے اتنے یونٹ بن گئے اتنے اڈے بن گئے اتنے ہمارے افراد ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے مسلمان پریشان ہوتے اور یاد رکھنا اچھی طرح یاد رکھنا قیامت کے دن جس شخص کے چہرے پہ حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے نشانات نہیں ہوں گے اسے شرمندگی اٹھانی پڑے گی ان علماء کو خدا کے لیے اکیلا نہ چھوڑو ختم نبوت کے محاذ کو مذاق نہ سمجھو یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے یہ ہمارے ناز کا مسئلہ ہے خدا کی قسم اس مسئلے پہ آج پڑتی رہی ہماری کوئی عمل بھی ٹھیک نہیں ہوگا ہمارا کوئی شعبہ ٹھیک نہیں ہوگا آج این جی اوز کے ذریعے سے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے جاؤ اداکاروں اور فنکاروں میں تمہیں قادیانی ملیں گے ڈانس کرنے والوں میں اور ناچنے والوں میں تمہیں قادیانی ملیں گے جسم فروش عورتیں تمہیں قادیانی اور مرزائی ملیں گی مسلمانوں اپنے کردار کو اونچا کرو اس ملعون ٹی وی کو نکال دو تاکہ قادیانیت کا زہر ہمارے گھر میں نہ آ سکے جس ان چیزوں کو توڑ کے پھینک دو تاکہ مرزا ملعون کا کی بدبودار ناپاک شکل ہمارے گھروں میں نہ آئے، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو تاکہ اپنی غلیظ عورتوں کے ذریعے سے یہ ہمیں شکار نہ کر سکے، اپنے دلوں میں غیرت پیدا کرو۔ حکومت کے آفیسر ہو، وزیر ہو، فوجی ہو، پولیس والے ہو، انٹیلیجنس والے ہو، نبی تو تمہارے بھی ہیں، نبی تو ہمارے بھی ہیں، آقا کے سوا کون سی چھتری ہے جہاں میدان حشر میں جا کے کھڑے ہو گے؟ آقا کے سوا وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے شفاعت کی امید کرو گے؟ بتاؤ تو صحیح، وہاں کون سا پانی ہے میدان حشر میں جو آقا کی دسترس کے سوا تمہیں مل سکے گا؟ کیوں اس مسئلے کو فرقہ واریت سمجھتے ہو؟ کیوں اس مسئلے کو امت میں تفریق کا باعث سمجھتے ہو؟ خدا کے لیے، اللہ کے لیے ختم نبوت کے شہدائی بن جاؤ، مجاہد بن جاؤ، تاکہ کسی حدیث کو ہمت نہ ہو کہ میرے نبی کی ختم نبوت کی چادر پہ ہاتھ ڈال سکے۔ تو تیار ہیں سب انشاءاللہ؟ مرزا قادیانی مسلمان ہے، کافر ہے، اس کو ماننے والے پکی بات ہے، اور مرزا کی طرح ہم بھی جہاد کے منکر بن کے رہے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ مرزا خوش ہوگا کہ مجھے تو کافر کہتے ہیں، خود بھی تو جہاد کے منکر ہیں سارے، مروڑ پڑ جاتی ہے، کسی کا بیٹا جہاد میں چلا جائے دھاڑے مارتا ہے، کہتے ہیں واپس بھیج دو۔ یہ مرزا قادیانی کا اثر نہیں تو اور کیا ہے، ورنہ جو نبی کے امتی ہیں ان کا بیٹا چلا جائے تو خوشی سے جشن مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جنت کی راہ پہ چلا گیا۔ ہم میں سے تو کسی کا بچہ سین ماں کے باہر جائے تو خوش ہوتے ہیں، جہاد میں جائے تو موت آنے لگتی ہے۔ کیا نبی کی ختم نبوت سے یہی محبت ہے؟ اگر ان کو لڑنا نہیں سکھاؤ گے، ان کو جہاد کی ٹریننگ نہیں دو گے تو اسی طرح عقائد پہ حملہ ہوتا رہے گا، اسی طرح کافروں کی پرورش کی جاتی رہے گی، اسی طرح ہمارے سروں پہ موذی مسلط کیے جاتے رہیں گے۔ تیار ہو انشاءاللہ، جہاد کر کے مرزا قادیانی اور اس کی قادیانیت کو دفن کر دو۔ ہمارا جہاد میں نکلنا، ہمارا قتال کے فریضے کو قبول کرنا، ہمارا قتال کے لیے اسی طرح سے عشق رکھنا جس طرح صحابہ کا عشق تھا، کہ جب مدینہ میں آواز لگتی تھی اللہ اکبر، نبی کہتے تھے حی علی القتال، کوئی صحابی تاویل نہیں کرتا تھا۔ آقا قتال کے کیا معنی ہے؟ میں قلم سے جہاد کروں، زبان سے کروں، فلا کروں، سارے تلواریں لے کے آ جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے فقیہ، حضرت عبداللہ بن ابی جیسے قاری، حضرت علی المرتضیٰ جیسے قاضی، یہ سارے میدان میں معاذ اور معوذ جیسے بچے، عمر ابن جمو جیسے معذور لوگ، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جیسے نابینا، یہ سارے میدان میں نکلتے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، دیوار آوار توڑتے تھے۔ مسلمانوں تم بھی اس طرح کیوں نہیں توڑتے؟ کون کون مانتا ہے جہاد نماز کی طرح فرض ہے؟ یہ بہت کون کون مانتا ہے؟ نماز کس نے فرض کی اور جہاد؟ نماز کس کتاب میں آئی ہے کہ فرض ہے اور جہاد کس کتاب میں آئی ہے کہ فرض ہے؟ پھر کیوں فرض کرتے ہو؟ کیوں شبہات میں پڑھتے ہو؟ پکی بات ہے، جو آدمی قتال کا انکار کرے گا، رات عالم فرما رہے تھے اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، جو مذاق اڑائے گا جہاد کا، یہ جہاد کیا ہوتا ہے، یہ قتال کیا ہوتا ہے، بند کرو ان کے دفتر، یہ جو دفتر بند کرنے جاتے ہیں اپنے نکاح کی خیر منائیں، اس لیے کہ قرآن کی 450 آیتوں کا انکار کتنا بڑا کفر ہوتا ہے۔ مرزا پہ خدا کی کروڑوں لعنتیں ہوں، اس ملعون نے یہ گندی چیز کی ہے، اور خدا کی ہزاروں رحمتیں ہوں ہمارے ان جرنیلوں کے اوپر جنہوں نے ختم نبوت کے عقیدے کا دنیا میں حیا کیا ہے۔ اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے۔ مجھے بیان پہلے کرنا تھا، تاخیر ہو گئی، اسلام آباد پہنچنا ہے، وہاں بھی ایک جلسہ ہے، مختصر بیان کرنے پہ معذرت خواہ ہوں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔